الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تنردي تينا إلى فقرة 92 ليو، ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. ترلي فقره. ومن السنة، يقول ابن قدام المقدسي رحمه الله كتك رسالياكه لمعة الانتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. نكتك سنة وقورا واتوا بدعا نقوى بينشا نقوى وكوازي، وترك الجدال والخصومات في الدين. pia ni katika sunna kuacha mijadala, kuacha mambo ya ugomvi katika dini. Watarku nadhari fi kutubil mubtadi'a, pia ni katika sunna kuacha kuviangalia vitabu vya wazushi. Wali isghai ila kalamihim, na kuacha kusikiliza maneno yao. Wa kullu muhdathatin fi dini bid'a, na kila lililozushwa katika dini bid'a, ni bid'a, ni uzushi. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kusherehesha fakara hii, qala: hijranu ahli albid'a. Alhijranu masdaru hajara, hijran ni masdari ya hajara. Wa huwa lughatan at-tarku, hajara katika lugha ni kuacha. والمراد بهجران أهل البدع، نمرادي وكوغورا وتو بدع، الابتعاد عنهم نكوكامبليناو، وترك محبتهم نكواتشا كوبيندا، وموالاتهم نكواتشا كونصور، والسلام عليهم نكواتشا كوباسلام، وزيارتهم na kuwatembelea. Wa iadatihim, na kuacha kuwa mkuu. Wa nahu dhalik, na mfano wa hayo yote. Hiyo ndio muradi wa hijran ahli albid'a, kuwagura watu wa bid'a. Sabu haya yote haya kuyafanya haya ina maana ni kuwapenda. Kutoka mbali nao ina maana unakaa nao, unazungumza nao, na hii ni alama ya kuwapenda. Kwa hiyo sunna ni kukaa mbali nao na kuacha kuwapenda, na kuacha kuwapa salamu, na kuacha kuwatembelea. Yote haya ndiyo katika sunna, kwa sababu ya uovu wa bid'a, kwa sababu ya uovu na shari ya hayo mambo wanaoyazusha katika dini. Qala: wa hijranu ahli albid'i wajibun, na kuwagura watu wa bid'a ni jambo la lazima. Liqaulihi ta'ala: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, hutawapata watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake. Kwa watu wa bid'a, wazi wazi ni kwamba wanampinga Allah na mtume wake kwa hii kuzusha mambo ambayo hayamo katika dini. Mambo ambayo hayamo katika dini wao wanayaingiza katika dini. Moja kwa moja ni kwamba wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika hii sheria aliyoiweka na mambo ya ibadati. Kadhalika dalili nyingine, wali anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hajara Ka'b ibn Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabuk, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimgura Ka'ab ibn Malik na wenzake wawili wakati walipotakhalaf na vita vya Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwagura hao pamoja na kuamrisha masahaba wawagure hao Ka'ab ibn Malik na wenzake wawili Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya. Wenzake Ka'ab ibn Malik, masahaba hao watukufu, walitakhalaf, hawakwenda katika vita vya Tabuk, hawakwenda, walikuwa na ajzi tu, hawakuwa na udhuru wowote wa kisheria. Kwa hiyo Mtume SAW alipokwenda katika vita hivyo pamoja na masahaba, wao walikuwa wamejiandaa, lakini ikawatokea tu ajzi, wakachelewa, hatimaye wakakuta Mtume amerudi na masahaba wake katika vita, wao wajashtukia kwamba hawakwenda. Kwa hiyo wanafiki walikwenda kwa Mtume SAW wakatoa udhuru, sisi tulikuwa kadha. Wanafiki wakasema urongo kwa Mtume kwamba hawakwenda katika vita kwa sababu walikuwa na udhuru. Na wanafiki amali zote za Uislamu walikuwa wakizifanya za dhahir, amali za dhahiri walikuwa wakizifanya, sala, siyam, wanafanya za dhahiri amali zao, lakini jihadi amali hii hawakuifanya. Amali hii ya jihadi hawakuwa wakidhihirisha wakiingia katika vita vya jihadi kwa sababu ya ukafiri uliomo katika nyoyo zao. Kwa hiyo hawakwenda katika vita hivyo wakatoa udhuru kwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam, lakini ni udhuru wa urongo. Lakini Ka'ab ibn Malik na hao wenzake wawili, baada ya Mtume kurudi, Mtume sallam alipouliza kule, mbona siwaoni masahaba kadhaa, mbona siwaoni Ka'ab, simuoni Murara ibn Rabi', Hilal ibn Umayya, mbona siwaoni katika vita? Baada ya kurudi hao wakamfuata Mtume sallam wakamwambia ukweli kwamba ya Rasulullah, sisi hatukuwa na udhuru wote wa kisheria, ni ajzi tu, hususan Ka'ab ibn Malik. Asa mimi nilikuwa nimejitayarisha, wanyama wawili nao wa kwenda katika vita, tayari nimejitayarisha kila kitu, lakini tuli nipatwa na ajzi, basi sikutoka, hatimaye najashtukia, tayari umeshakwenda, tayari mmesharudi, lakini sina udhuru wote wa kisheria ulionizuia kwenda katika vita. Akamwambia ukweli, kabisa, hakumdanganya katika yale yasema. Ndipo Mtume wa sallam akamwambia, basi subiri mpaka ijuji kama itakuja toba kwa Allah. Ndipo akampa adhabu kadhaa. Adhabu moja katika hizo ni hiyo kutosema na yoyote katika masahaba, si yeye wala si masahaba wa Mtume wa sallam, wote wakawa hawazungumzi na hawa masahaba watatu ambao hawakwenda katika vita hivyo vya Tabuk. Kwa ikawa hawazungumzi nao, bali hata wakitoa salamu, Ka'ab ibn Malik akisema nakwenda msikitini nikenda kuswali, namuona Mtume nampa salamu, halafu naangalia ule mdomo wangu, je, ameijibu ile salamu? Sioni kama ametingisha mdomo, jinsi Mtume sallam alivyoamrisha hajiri haula ithalatha. Kwa walipewa adhabu hiyo ya kutozungumza na masahaba, kadhalika kutowapa salamu mpaka iliposhuka toba yao katika suratu Tauba. Iliposhuka toba yao, kadhalika katika adhabu walizopewa ni kwamba wawatenge wake zao, kila mmoja amrudishe mke wake kwao, abaki peke yake. Katika adhabu walizopewa hawa, kila mmoja amrudishe mke wake nyumbani kwao, abaki peke yake pale nyumbani, isipokuwa mmoja katika hawa, nimemsahau jina lake, akamuomba Mtume kwamba yeye ni mtu mzima, hawezi kujihudumia pale nyumbani, lazima awepo yule mke wake kwa ajili ya kumhudumia. Mtume akamruhusu mmoja katika hawa watatu. Lakini waliendelea hivyo na hajiri hiyo takriban siku 50, ndipo iliposhuka toba yao. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika suratu Tauba ya kuwasamehe na haya makosa yao. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhimul ardu bima rahubat, mpaka mwisho wa aya hii Allah akawasamehe, ndipo wakabashiriwa kwamba wamesamehewa, wakenda kuzungumza na Mtume swalla sallam na masahaba wengine. Kwa hii ni dalili pia ya hajri almubtadi. Kwa hawa si mubtadiin, hawa masahaba hawa hawakufanya bid'a yote, wala hakuna sahabi hata mmoja aliyefanya bid'a, lakini hawa walitakhallaf na vita vile vya Tabuk wakapewa adhabu hii. Ndio anasema hapa Sheikh Muthaymin rahimahullah, lakini in kana fi mujalasatihim maslaha litabiyin alhaq lahum wa tahdhirihim min albid'a fala ba'sa bidhalik. Lakini ikiwa katika kukaa na hao watu wa bid'a kuna maslahi katika dini kwa ajili ya kuwabainishia haki na kuwatahadharisha na hiyo bid'a, sio vibaya ikiwa mtu atakaa nao kwa ajili ya kuwabainishia haki, pengine hawajui haki, anawabainishia haki na kuwatahadharisha na bid'a, hapo kukaa nao sio vibaya. Warubama yakunu dhalika matluban, huenda likawa hilo linatakiwa, sio kukaa nao kwa ajili ya mazungumzo mengine, la, unakaa nao kwa ajili ya kuwapa dawa na kuwabainishia haki na kuwatahadharisha na kuwabainishia ubaya wa bid'a na uzuri wa sunna, hiyo sio vibaya. Lakini kukaa nao kwa ajili ya mazungumzo tu na kucheka cheka nao, hiyo imekatazwa. Kala warubama yakunu dhalika matluban, huenda likawa hilo linatakiwa, hilo la kukaa nao na kuwabainishia haki na kuwatahadharisha na bid'a, لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لنغنية كننجية ملاواكو كو حكمة نموعظة مزوري نواجديلي كونجية إليونزوري زيدي. كو كما نكو كاناو كو أجلية كو بينشية حقي نكو إلزية أزوري وسنة نوباية وبدعة, hiyo si vibaya kukaa na kuwainishia hivyo hao watu wa bidaa. Qala wa hadha qad yakunu bil mujalasa wal mushafaha wa qad yakunu bil murasala wal mukataba, hili la kuwabainishia haki na kuwatahadharisha na bidaa huenda likaa kwa kukaa nao, wal mushafaha na kuwabainishia wazi wazi kwa mdomo, wa qad yakunu bil murasala wal mukataba, na huo ndio likawa kwa kuandikia, kuandikia haki ni hii, dalili yake ni hii, hii ni batil, dalili ya ubatil ni hii, kuandikia ukawapelekea mubtadi'a. Kwa hiyo yote haya yanatakiwa, yote haya yanatakiwa kukaa na watu wa bid'a na kuwabainishia mubashara, kuwabainishia haki na kuwatahadharisha na batil, au kuwaandikia, kuwaandikia ukawapelekea makala zile za kubainisha haki na kuwakataza na batili. Ili jambo tulilifanya ili, ili jambo tulilifanya la kuandikia, tulifanya jambo hili la kuandikia hawa na dalili za kuelezea haki ni hii, hii ni batili, tukabainisha. Sijui kama walipewa zile barua wakazichana, Allahu alam, sijaulizia sijaulizia, lakini hili pia tulilifanya la kuandikia. Qala wa min hajri ahli albid'a, na katika kuwagura watu wa bid'a, tarku nadhari fi kutubihim, ni kuacha kuviangalia vitabu vyao, khaufan min alfitna tibiha, kwa kuogopea kufitinika na vitabu hivyo, au tarwiji baina an-nas, au kuvipamba baina ya watu. Wa min hajri ahli albid'a, na ni katika kuwagura watu wa bid'a, tarku nadhari fi kutubihim, kuacha kuangalia katika vitabu vyao, khaufan min alfitnati biha, kwa kuogopea kufitinika, kupata fitna na vitabu hivyo, au tarwijiha baina nnas, au kuvipamba baina ya watu. Sababu ukionekana unakisoma kitabu cha mzushi fulani, watu wataona kwamba kumbe mzushi huyu hana neno, sio vibaya kusoma vitabu vyake. Kwa hiyo kusoma vitabu vyake, hata kama utapata fitna, lakini watu wakikuona wanasoma, itakuwa umekipamba kile kitabu cha yule mzushi. Bali wanasema maulama, kwa wale ambao walikuwa ni watu wa haki halafu wakapotoka wakawa ni watu wa batil, vile vitabu vyao walivyovitunga katika hali ile ya haki, pia visisomwe. Wanasema hivyo maulama, vitabu vyao pia visisomwe, kwa sababu ile ni unaweza ukagurika na yule mzushi. Unaweza ukagurika ukaona kwamba yuko sawa, hata kama yuko katika njia hii, lakini bado yuko sawa, kwa sababu aliandika kitabu muda wa nyuma. Kwa wanasema hiyo pia haifai kusoma vitabu vyao, kwa sababu vitabu vya watu wa haki vipo. Kala falibtiadu amma watini dhalali wajib, kujiepusha na sehemu za upotevu ni jambo la wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi dajjal man a'ana, mwenye kumsikia dajjal na kae mbali naye. Fa wallahi, na hapa kwa Allah, inna ar-rajula la yatihi, mtu atamjia huyo masihu dajjal, wa huwa yahsabu annahu mu'min, na huku mtu huyo anadhania kwamba huyu ni mu'min. Fayattabi'ahu, halafu anamfuata, mimma yab'athu bihi min ash-shubahat, kwa yale anayomletea katika mambo ya shubha. Kwa hiyo hii ndio dalili ya kukaa mbali na watu wa bid'a, bali na kukaa mbali na sehemu za upotevu ni jambo la wajib. Alhaditha rawahu Abu Dauda, qala al-Albani, wa isnaduhu sahihun. Lakin in kana al-gharadu min an-nadhari fi kutubihim ma'rifata bid'atihim lirraddi 'alayha fala ba'sa bidhalik liman kana 'indahu min al-'aqidati as-sahihah ma yatahassanu bihi. Lakini ikiwa lengo la kuangalia katika vitabu vyao ha mubtadi'a, lengo la kuviangalia ni kujua bid'a zao kwa ajili ya kuzirudi, hapo fala basa bidhalik, si vibaya kuangalia katika hivyo vitabu vyao, kwa ambaye ana akida sahiha ambayo anaweza kujilinda na hayo mambo yao ya upotevu. Ikiwa lengo la kuangalia katika vitabu vyao ni kujua ule uzushi wao kwa ajili ya kuwafanyia raddi, hiyo si vibaya kuviangalia, sababu uwezi ukafanya raddi mpaka ujue ule upotovu wao. Lakini hii liman kana indahu min al-aqidati sahiha ma yatahassanu bihi, lakini ikiwa ni kusoma tu ili upate faida, hiyo ndio hatari, hiyo ndio haitakiwi usome vitabu vya mubtadi'a kwa ajili ya kupata faida, sababu hutapata faida isipokuwa ni upotevu mtupu. Lakini ikiwa uvisoma ili ujue uzushi wao na ufanyie raddi, aidha kwa maneno, kwa khutab au muhadharat au maandishi, hapo inatakiwa hiyo kuvisoma. Qala wa kana qadiran ala ar-raddi alayhim, na huyo mwenye kuangalia awe ni mwenye kuweza kuwafanyia raddi. Bal rubbama kana wajiban, bali huenda hilo likawa ni lazima hilo sala kuangalia vitabu vyao ili kujua bid'a zao na kuwafanyia raddi. Li anna radda al-bid'ati wajib, sababu kurudi na kuzijibu bid'a ni jambo la lazima. Wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, jambo ambalo wajibu hautimii isipokuwa kwa hilo, jambo hilo pia litakuwa ni wajib, litakuwa ni lazima. Aljidalu walkhisamu fi ddin, mijadala na mambo ya utata na ugomvi katika dini. Qala Sheikh Uthaymeen rahimahullah, aljidalu masdaru jadala, aljidal ni masdari ya jadala. والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه, ni kuteta na yule mgomvi wako kwa ajili ya kumghilibu na kumshinda. وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة, ni yule ukhusuma ule mkubwa. والخصام المجادلة, خصام pia ni mujadala. Kwa hiyo khisam na mujadala na jidal ina maana ya mjadala, kuacha mijadala katika dini. Qala fahuma bima'nan wahid, aljidal na khisam ina maana moja, kwa hiyo kuacha mijadala katika dini. Wa yanqasimu alkhisamu waljidalu fi ddini ila qismaini, inagawanyika hiyo mjadala katika dini kwenye sehemu mbili. Alawwal, sehemu ya kwanza, an yakuna algharadu min dhalika ithbat alhaqi wa ibtal albatil, ni kuwa lengo la mjadala ni kuthibitisha haki na kubatilisha batil. An yakuna algharadu min dhalik, إثبات الحق وإبطال الباطل. Nikuwa lengo la mijadala ni kuthibitisha haki na kubatilisha batil. Wa hadha maamurun bihi, ili jambo linaamrishwa, imma wujuban, imma kwa lazima, au istihbaban, au kwa njia ya sunna, bihasabil hal, kulingana na hali yenyewe. Ni lazima kuthibitisha haki ili watu wajue haki, ni lazima kubatilisha batil ili watu wajue kwamba jambo fulani ni batil. Kwa jambo hili ni maamurun bihi, linaamrishwa. Liqaulihi ta'ala, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'idhati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan. Lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawa'idha mazuri, na wajadili kwa njia iliyo nzuri zaidi. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya mijadala ambayo inafaa kuthibitisha haki na kubatilisha haki, kubatilisha batil. Athani sehemu ya pili, an yakuna lgharadu minhu attaanita au lintisara linnafsi au lilbatil. Ni kuwa lengo la mjadala ni taaniti, yani kufanya inadi ile, au kuinusuru mtu nafsi yake, au kunusuru batil. Mtu anafanya mjadala ili kuinusuru nafsi yake, aonekane yeye ana hoja nyingi, yeye ana ilmu nyingi, au kunusuru batil. Fahadha kabihun, mjadala huu ni mbaya, manhiyun anhu, unakatazwa. Liqaulihi ta'ala, ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru, hawajadili katika aya za Allah isipokuwa wale makafiri. Wa qaulihi ta'ala, wajadalu bil batili liyudhidhu bihi alhaqqa faakhadhtuhum fakaifa kana iqab. Wakafanya mujadala, wakafanya jidal kwa batil, kwa ajili ya kutetea batil. Liyudhidhu bihi alhaqqa, ili wavunje haki kwa batili hiyo. Faakhadhtuhum, Allah sema nikawaangamiza. Fakaifa kana iqab, vipi ilikuwa adhabu yangu kwao. Kwa hiyo mijadala hii ni ya haramu, haitakii. Kama mtu afanya mijadala ili mwenyewe ainusuru nafsi yake na aonekane kwamba yeye labda ana ilmu nyingi au kadha, au ana nusuru batil, huo mjadala huo unakatazwa. Al-faqra thalitha wa tisuun, wa kullu muttasimin bighairi l-islami wa sunna mubtadi'un. Wa kullu muttasimin bighairi l-islami wa sunna mubtadi'un, kila asiyeweka alama, anayeweka alama ya usio kwa Uislamu na sunna, huyo ni mzushi. Kullu muttasimin bighairi l-islami wa sunna mubtadi'un, kila mwenye kujiita au mwenye kujitia alama isio kwa ya Uislamu na sunna, huyo ni mzushi. Karrafidha wal jahmiya wal khawarij wal qadariya wal murji'a والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله وإياكم منها. هذه نفكوني في أبوتيفو، نفكوني في أوزوشي، الله تهفاذي نفكوني هذه. كش الشيخ أنا شرهشة معنا يفكوني هذه في بدع في الفيوتاجو. قال الشرح: علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. علامة ذات وبدع نقتدي بعض يهيفي في كوني فياو. لأهل البدع علامات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نسمى وتوبدع وانا لما نينجي. منها كتكلم هيزو أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة. لكم بواو ونصفك قوسيك وإسلام وسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية أو والعقدية. هوا ونصفك نوسيك وإسلام وسنة ويالي مامبو ونويزوشا أمباوني وزوشي ومانينو نوزوشي وفتينو نوزوشي وإتكادي. هوا ونصفك na kutambulika kwa mambo haya ya uzushi, aidha uzushi wa maneno au uzushi wa vitendo au uzushi wa kiitikadi, wanasifika kwa hayo. Pili, annahum yataasabuna liaraihim, ni kwamba wao wanataasab na kujipendelea, kupendelea rai zao, wao wanapendelea rai zao. Fala yarjiuna ila alhaqi wa in tabayyana lahum, wao hawarejei kwenye haki hata ikiwabainikia haki, hata ikiwabainikia haki wao hawakubali wala hawafuati haki. Kwa sababu ya nini? Yataasabuna liaraihim, wanapendelea, wanakuwa na taasub na maoni yao, aidha maoni ya mashehe wao au maoni ya kabila lao. Taasub, taasub hii inakuja taasub ya ukabila au taasub ya shekhe fulani, una upendeleo na shekhe wako, hata kama shekhe yule amekosea yuko katika batil, lakini wewe unamtetea hivyo hivyo, unaye tu madam ni shekhe wako, unaye vyovyote ilivyo. Hiyo ndio inaitwa taasub, taasub li sheikh, taasub li kabila, taasub li jamaa. Kwa hiyo yataasabuna li araim, hawa wanataasab na upendeleo wa maoni yao. Fala yarjiuna ila alhaqi wa in tabayyana lahum, hawarejei kwenye haki hata ikiwabainikia. Wakiambiwa hii ni haki, dalili ni hii katika Qur'ani, dalili ni hii katika sunna, dalili ni hii ya akwalu sahaba, dalili ni hii ya akwalu a'immati din, lakini hivyo hivyo yeye hakubali. Hii ni katika alama za nini? Za watu wa bid'a. Tatu, thalithan, katika alama za watu wa bid'a, annahum yakrahuna a'immata al-islam wa ad-din, ni kwamba wao wanachukia maimamu wa Uislamu na dini, wanachukia maimamu wa Uislamu na dini, wanawachukia. Hii pia ni alama katika alama za watu wa bid'a, kama anavyosema Ibn Abi Hatim, alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a ni kashfa kwa watu wa sunna. Wa min tawaifihim, katika vikundi vyao hao watu wa bid'a, awalan ar-rafidhah, ar-rafidhah yani ar-rafidhiyya, wa humul ladhina yaghluna fi ahli al-bayt, hawa ni wale wanaopetuka mpaka wanaghulu katika ahli al-bayt, jamaa wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wanafanya ghulu, wanapetuka mpaka katika kuwapenda ahlul bait. Rafidha, hawa mashia. Rafidha jina lao, kama tulivyosema, maana wanasema jina lao munasib ni ar-rafidha, sio shia, sio shia. Jina lao munasib ambao linanasibiana nao ni hili ar-rafidha. Kwa hiyo hawa wanapetuka mpaka kwa ahlul bait, mpaka kusema kwamba kudai kwamba ahlul bait wanakuondolea matatizo, na ndio maana wanamuita ya Hussein, ya Hussein, wanafanya istighatha kwa al-Hussein ibn Ali. Haya ni mambo ya shirki moja kwa moja, kufanya istighatha kwa kiumbe ni shirki. Kwa hiyo hawa ndio wanafanya ghulu, wanapetuka mpaka kwa hawa ahlul bait. Wa yukaffiruna man adahum min as-sahaba au yufasikunahum, wanawakufurisha wasio kuwa ahlul bait katika masahaba, au wanawafanya ni watu wa maasi, aidha wanawakufurisha au wanawafanya ni mafasik. Wa hum firaqun shatta, na hawa rafidha ni vikundi mbali mbali. Faminhumul ghula, kuna katika hao wenye kupetuka mpaka. Alladhina da'u anna aliyan ilahun, wale waliodai kwamba Ali ibn Abi Talib ni Mungu. Wa minhum duna dhali, na kuna katika hao ambao ni chini ya hao. Kwa kuna ghula, kuna wale mpetuka mpaka katika hao rafidha, na kuna walio chini ya hapo. Ghulat ni hao wanaodai kwamba Ali ibn Abi Talib ni ilah. Qala wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum fi khilafati Ali ibn Abi Talib, mwanzo wa kudhihiri uzushi wao hawa rafidha ni katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, khalifa wa nne wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndio mwanzo wa kudhihiri hawa rafidha. Hina qala lahu Abdullah ibn Saba, wakati Abdullah ibn Saba ambaye ndio mwanzilishi, mwanzilishi wa rafidha ni huyo Abdullah ibn Saba, Myahudi anayetokea kule Yemen, Myahudi aliyetokea kule Yemen ndiye mwanzilishi wa hawa Rafidha. Alikuwa ni Myahudi akaingia katika Uislamu kwa ajili ya kuleta balbala na kuleta itikadi hii potofu ya Rafidha. Kwa Abdullah ibn Saba ibn Sauda ndio mwanzilishi wa hawa Rafidha. Alimwambia Ali ibn Abi Talib, antal ilahu, wewe ndio ilahu, wewe ndio Mungu, wewe ndio Mola wetu. Kwa hiyo wafuasi wake wakamfuata katika hilo. Fa amara Ali radhiyallahu anhu bi ihraqihim, Ali ibn Abi Talib akaamrisha wateketezwe na moto hao Rafidha waliodai kwamba yeye ni ilah. Waharaba zaimuhum Abdullah ibn Saba ila almadain, huyu kiongozi wao mwanzilishi wao Abdullah ibn Saba akakimbilia almadain, akaondoka kule Madina. Hao ndio Rafidha. Wa madhahabuhum fi safa fi sifati mukhtalafun, madhehebu yao katika sifati, sifa za Allah ni mukhtalafu, wamekhtalifiana. Faminhum almushabbihu, kuna katika hao wenye kumfananisha Allah na viungu na viumbe vyake katika sifa zake. Waminhum almu'attilu, na kuna katika hao wenye kukanusha sifa za Allah. Waminhum almu'tadil, na kuna katika hao aliye mu'tadil, yani yuko kati na kati. Kwa hiyo wamekhtalifiana katika sala hili la sifa za Allah hawa Rafidha. Wasummu Rafidha, wameitwa jina hili Rafidha, liannahum rafadhu Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, kwa sababu hao walimtupulia mbali Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu au kitukuu cha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hina saaluhu an Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, wakati walipomuuliza kuhusu Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhuma msimamo wake, wakamuuliza nini msimamo wako kwa Abu Bakr na Umar. Fatarahama alayhima, huyu Zaid ibn Ali akawaombea rahma na kuambia rahimahumallah huma wazira jaddi, Allah warahamu hawa ni mawaziri wa babu yangu, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipowaambia hivyo, farafadhuhu wa abadu anhu, wakamtupilia mbali na wakakaa mbali naye, kwa sababu amewarahamu hawa Abu Bakr na Umar na kuambia kwamba ni waziri mawaziri wa babu yangu, wakamtupilia mbali na wakakaa mbali naye, kwa sababu wao wanaokufurisha, wao wanamkufurisha Abu Bakr, wanamkufurisha Umar. Kwa hiyo ile kusema kwamba huma wazira jaddi, aliwaudhi Rafidha, ndipo wakamtupilia mbali maneno yake na kuitwa Ar-Rafidha. Wasammu anfusahum Shia, wamejiita wenyewe kwamba ni Shia, liannahum yaz'umuna annahum yatashayauna li ali al-bait wa yantasiruna lahum wa yutalibuna bihaqqihim fil imama. Wao wamejiita hivyo, wamejiita Shia sababu wanadai kwamba wao ni kundi, wanawafanyia kundi Ahlul Bait na kuwanusuru na kutaka haki zao, kutaka haki za Ahlul Bait fil imama, katika jambo la imama, uongozi. Kwa hiyo wanajiita wenyewe hivyo kwamba wao ni Shia tu Ali, lakini sawa wanaitwa Ar-Rafidha, ndio jina munasib kwao. Kwa hiyo kundi la Rafidha ni kundi katika makundi mubtadi'a ya wazushi. Thaniyan al-Jahmiyya nisbatun ila al-Jahm ibn Safwan, hii ni nisba ya al-Jahm ibn Safwan alladhi qatalahu Salim au Salm ibn Ahwaz sanata 21 ba'da al-100 min al-Hijra. Jahmiya ni nisba ya al-Jahm ibn Safwan ambaye aliuawa kupitia kwa huyu Salim au Salim ibn Ahwaz mwaka 121 min al-Hijra. Al-Jahmiya Kala madhahabuhum fi sifati, madhahabu yao katika sifa za Allah, at-ta'tilu wa nafyu, ni kukanusha kabisa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wanazikanusha, hawakubali sifa hata moja katika sifa alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo at-ta'tilu ni kupinga na kukanusha. Wa fil qadar, na madhahabu yao katika qadar, al-qawlu bil jabri, wao wamechukua kauli ya wale Jabaria kusema kwamba mtu analazimishwa katika vitendo vyake, mtu hana khiari. Akienda msikitini anakwenda kwa kulazimishwa, akienda kwenye maasi anakwenda kwa kulazimishwa, hana khiari katika vitendo vyake. Hii ndio alqaulu bil jabri. Wa fil imani, na katika upande wa masala ya iman, wao wana alqaulu bil irja, wana kauli ya irja, kuakhirishwa amal katika iman. Murjia wao wanaakhirisha amal, wanasema amal si katika iman, ibada hizi si katika iman, imani tu inatosha bila kufanya ibada yoyote. Kwa Jahmia wamekusanya itikadi hizi chafu zote hizi, wana itikadi ya Jabiria, wana itikadi ya Qadaria, wana itikadi ya Murjia, wana itikadi ya Jahmia. Jahmia hawa wana itikadi ya Jabaria, wana itikadi ya Murjia, hawa Jahmia. Qala wa huwa anna al-iman mujarradu al-iqrar bil qalbi. Qawli ya irja katika iman Murjia ni kwamba iman ni mujarradi wa kukiri tu katika moyo, kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, kukiri pepo, kukiri moto kwamba upo. Lakini walaysa alqawlu wal amalu min aliman, wanasema ha qawli na amal si katika iman, maneno kusema kufanya amal, kusali, kufunga, kuhiji si katika iman. Hii ni itikadi ya Murji'a, pia wanayo hawa aljahmiyah. Qala fa fa'ilul kabirati indahum mu'minun kamilul iman, mwenye kufanya dhambi kubwa kwao ni mu'min, imani yake iko kamili, haijapungua. Kila anayefanya dhambi kubwa ni mu'min kamili wa iman. Mtu akizini, mtu akinywa tembo, imani yake iko kamili tu, haijapungua. Hiyo ni itikadi potovu ya hawa Murji'a wanaosema la yadhurru mali imani ma'siya, maasiya hayadhuru pamoja na imani. Ha? Wanasema hivyo. Kwa hii ni itikadi potofu, aya za Allah na hadithi za mtume ziko kinyume na itikadi yao hii. Fahum muatila, Jabaria, Murjia, hawa Jahmia ni muatila, wanaokanusha sifa za Allah, ni Jabaria, wanaosema kwamba mtu analazimishwa katika amali yake, Murjia ndio hawa wanaitakidi imani inatosha bila amal. Wa hum firaqun kathira, na hawa Jahmia nao ni vikundi vingi. Na Jahmia asli ya madhehebu haya yanatokana na Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham ndiye mwanzilishi wa Jahmia mwenye itikadi hii, lakini huu Al-Jahm bin Safwan ndiye alikuwa akisambaza tu itikadi hii potofu, lakini mwanzilishi wao ni Al-Ja'd ibn Dirham. Thalithan, min tawaif al-mubtadi' al-khawarij, wa hum alladhina kharaju liqital Ali ibn Abi Talib bisabab at-tahkim. Khawarij ni hawa waliotoka kwa ajili ya kupigana na Ali ibn Abi Talib kwa sababu ya tahkim, kufanya hukumu. Walitaka lazima wauawe waliomuua Uthman ibn Affan, wale khawarij waliomuua Uthman ibn Affan, na wao wauawe na pahukumiwe kwa kitabu na sunna. Wakatoka katika toa ya Ali ibn Abi Talib, wakapelekewa Ibn Abbas kwenda kuwapa dawa na kuwasimamishia hoja. Baadhi yao wakakubali, wakarudi katika haki na toa ya Ali ibn Abi Talib. Baadhi yao wakakataa, ikabidi wapigwe vita, wakauawa katika vita vile vya kule Haruria. Wakakaa kule Haruria, wakapigwa vita, wakauawa. Makawariji wale waliokataa haki, wakakataa hoja hizo walizobainishiwa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Madhhabuhum, madhhabu yao, at-tabarru min Uthmana wa Aliin, kukaa mbali na kuepukana na Uthman na Aliin, wal khuruju ala al-imami idha khalafa sunna, na kutoka katika toa ya kiongozi akikhalif sunna. Ni katika madhehebu yao na mwanzilishi wa madhehebu haya nani? Dhul Khuwaisira. Dhul Khuwaisira ndio mwanzilishi wa madhehebu ya hawa makhawarij, wakati alipojitolea muhanga na kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadhihi alqisma lam yurad biha wajhullah. Mtume alipokuwa akigawanya ghanima akamwambia, mgawanyo huu haukukusudiwa uso wa Allah, fanya uadilifu. Anamwambia Mtume, fanya uadilifu, hapa huja kusudia wajhullah. Mtume akamwambia, wa man ya'dil idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi sipofanya uadilifu? Kwa Mtume akaamrisha huyo atafutwe au wawe Dhul Khuwaisira. Idhan madhhabuhum at-tabarru' min Uthmana wa Ali wa al-khuruju 'ala al-imami idha khalafa sunna, na kutoka katika toa kiongozi akhi khalif sunna, wa takfiru fa'il al-kabira, katika madhhabu yao kumkufurisha mwenye kufanya dhambi kubwa kubwa, wa takhliduhu fi an-nar, na kumweka milele motoni. Wao wenyewe wanahukumu hivyo wao wenyewe wanahukumu, anayekunywa tembo basi huo ni milele motoni, anayesengenya kila dhambi kubwa, kila dhambi kubwa wanamhukumu kwamba ni kafiri, wanamtoa katika Uislamu na kusema kwamba tayari huyo anakwenda motoni milele, ambapo hii sio itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kwamba mwenye kufanya dhambi kubwa huyo bado ana nafasi ya kufanya tauba na kurudi katika haki, na akifa kabla tauba huu tahta al-mashia, yuko chini ya kutaka kwa Allah. Allah akitaka atamuadhibu kwa dhambi hiyo kubwa, na akitaka atamsamehe. Atamuadhibu kwanza kiasi anavyotaka, halafu amtoe amuingize peponi maadamu amekufa katika tauhid, hakufa katika ushirikina. Huyo hatimaye atatolewa katika moto aingizwe peponi. Hii ndio itikadi sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa kwa huyu fa'ilul kabira idha mata qabla at-tauba. Wahum firaqun adida, hawa khawarij nao wana vikundi vingi, wako vikundi vingi hawa makhawarij. Nne katika vikundi vya mubtadi'a al-qadariya. Al-qadariya wahumu alladhina yaqulun binafi al-qadari an af'ali al-ibad, hawa ni wale wanaosema kukanushwa qadar na vitendo vya watu, kwamba vitendo vya watu Allah hajavikadiria, ni wao wenyewe. Allah hana makadirio yake ya kuumba vitendo vya watu. Wa humu alladhina yaquluna binafi alqadari an af'ali alabd wa anna lilabd iradatan wa qudratan mustaqillain an iradati llahi wa qudratihi, na kwamba mtu anakutaka kwake ana uwezo wake ambavyo vimetengeka na kutaka kwa Allah na uwezo wa Allah. Kwa hii ni itikadi potofu ya hawa qadaria wanaokanusha qadar, wanaokanusha qadar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana kadari yake katika vitendo vya watu, watu wanajifanyia wenyewe, hakukadiria vitendo vya watu, na kwamba mtu, kila mtu ana irada, ana kudra yake ambayo iko mbali na iradatullahi wa kudrati. Wa awwalu man adhhara hadha alqawla bihi ma'badun aljuhani, ma'badun aljuhani ndiye mwanzo aliyedhihirisha kauli hii ya hawa qadariya, fi awakhir asri sahaba, mwisho wa zama za masahaba, talaqahu an rajulin majusin fil batra, fil basra, alipokea itikadi hii potofu kwa mtu ambaye ni majusi wale wenye kuabudu jua kule Basra. Wahum firqatani, hawa qadariya nao wako vikundi viwili, ghulatun, kuna wenye kupetuka mpaka, wa ghairu ghula, na wasio kuwa wenye kupetuka mpaka. Falghulatu yunkiruna ilma Allahi wa iradatahu wa kudratahu wa khalqahu li afali al-abdi. Wali ghula, wenye kupetuka mpaka, wali wanakanusha ilmu ya Allah, kutaka kwa Allah, uwezo wa Allah, kuumba kwake vitendo vya watu, wote wanakanusha vitu hivyo. wanakanusha ujuzi wa Allah, kwamba Allah hana ilmu, uwezo wake, kutaka kwake, na Allah hakuumba vitendo vya watu. Na Allah sema wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na hayo mnoyafanya pia ameyaumba. Kwa hiyo hawa wanakanusha hayo. Wa haula inqaradu au kadu, hawa nao inqaradu yadi wamejitoa au wanakusudia kujitoa katika dini. Wa ghairu alghula, na wasio kuwa hao wenye kupetuka mpaka, yu'minuna bi anna Allah alimun bi afali al-ibad, hawa wanakiri, wanaamini kwamba Allah ni mwenye kujua vitendo vya waja wake. Lakini yunkiruna wuku'aha bi iradati Allahi wa kudratihi wa khalqi, lakini hawa nao wanapinga kutokea vitendo hivyo kwa kutaka kwake Allah na uwezo wake na kuumba kwake. Wanasema kwamba Allah anajua tu vitendo vya waja wake, lakini kwamba yeye ndio ameviumba au vinatokea kwa kutaka kwake na uwezo wake, haya yote wanayapinga. Wa huwa alladhi istaqarra alayhi madhhabuhum, hilo ndio ambalo yametulizana madhehebu yao hawa al-qadariya, kwamba wanapinga iradatullah, wanapinga qudratullah, wanapinga khalqahu li af'ali ibadihi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.